me gleda i vatru pali, a još se nismo upoznali. Opasno lepa, opasno zgodna, pitam se da li je slobodna. Ona me gleda, mira mi ne da, pitaš me kako sam. Pukla mi veza, za sebe ne znam, hej sestro, tužan sam. Sredi mi drugaricu, baš mi leži na srcu, svima iz inata, spasi svoga brata. Ljubi te brat, sve ću ti dati, samo je sredi i meni dovedi. Ljubi te brat, sve ću ti dati, samo je sredi i meni dovedi. Ne smijem da priđem, plašim se sam, srce mi lupa kad pogledam. Opasno lepa, opasno zgodna, pitam se da li je slobodna. Lepa je Bože, da me ima može, ona je meni spas. Dok mi se smeje, srce mi greje, hej sestro, spoji nas. Sredi mi drugaricu, baš mi leži na srcu, svima iz inata, spasi svoga brata. Ljubi te brat, sve ću ti dati, samo je sredi i meni dovedi. Ljubi te brat, sve ću ti dati, samo je sredi i meni dovedi. Srcu, svima iz inata, spasi svoga brata. Ljubi te brat, sve ću ti dati, samo je sredi i meni dovedi. Ljubi te brat, sve ću ti dati, samo je sredi i meni dovedi.